ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 83वीं कक्षा। अब तो पहले पिछले पाठ में से पूछना हो तो पूछिए। सब आप अभी नहीं आए ना, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं, तब तक पूछिए। किन्हीं को पूछना है तो हाँ, वैसे इसी में से न्याय दर्शन के पिछले पाठ में से, आपको कल वाले पाठ में से कोई पंक्ति आ रही समझ में ना आई हो तो पूछिए। हाँ, फिर मेरे को दो बातें मेरे को भी बतानी है, वो मैं बता दूंगा। दो सौ पिचानवे, ये तो ज्यादा पीछे पहुंच गए आप। प्रत्यय का विशेषण है ये। दो प्रत्यय हैं, दो ज्ञान हैं, और उन दोनों ज्ञानों का करने वाला कर्ता एक ही है, इसलिए दो है, एक है कर्ता जिनका, जिन दो ज्ञानों का। एक कर्ता ययो प्रत्ययो स एक एक कर्तृक प्रत्ययो, विशेषण विशेष भाव उसमें लेंगे। हाँ। और कोई दिलीप जी? नहीं, सदा सदा ऐसा नहीं है, करण अर्थ भी तो आता है ना, पीछे भी आया था। बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम, ये बोलते हुए भी बुद्धि मतलब करण बुद्धि भी लिया जाता है, बुद्धिते अनेनेति करण भी आता है ऐसा अनेक जगह। उस समय भी किसने कई बार पूछा था कि यहां हम ज्ञान अर्थ लें या करण अर्थ लें, दोनों होता है। यहां तो करण, यहां स्पष्ट करण है, उसके द्वारा हाँ करण अर्थ लिया जाता है, दोनों अर्थ ले सकते हैं। यहां जब इन्होंने दो अलग अलग लिखे हैं, जहां सामान्य रूप से एक अर्थ लें, सम्मिलित अंतःकरण सामान्य का ग्रहण कर रहे हो मन से बुद्धि से, वहां ठीक है ले सकते हैं, लेकिन यहां अलग अलग लिखा है ना। नहीं लिखा हो कोई बात नहीं, वहां के सबका परिगणन किया गया, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। सब प्रमेयों का परिगणन वहां किया गया हो ऐसा तो नियम है ही नहीं। सबका कहां किया है, वहां बुद्धि शब्द लिखा है, लेकिन ठीक है भोगो बुद्धि करके खोला है वहां पर, और वहां आप भी करण भी लेना चाहते हैं तो ठीक है। यहां विचार्यते थे अनेन इति, जिससे विचार करते हैं विमर्श करते हैं, उचित अनुचित का चिंतन करते हैं। उसमें आया था कि जो बुद्धि को मानते हैं, हाँ, मानना से अतिरिक्त जो मतलब जिसमें चेतनस्य अकर्तु उपलब्धि और अचेतनस्य कारणस्य बुद्धे ज्ञानम्, ऐसा जो मानते हैं उनके लिए वो बुद्धि अलग से व्याख्यान किया था उसने। ठीक है, तो उनका खंडन करते हुए स्वयं भी बुद्धि को मानते हैं। नहीं, बुद्धि को तो बुद्धि का थोड़ा ना खंडन किया था वहां पर, बुद्धि का खंडन नहीं है वहां पर ना। जो कोई कहे कि बुद्धि ही जानने वाला है, अचेतन बुद्धि जानने वाला है, चेतन आत्मा नहीं है, बुद्धि ही जानने वाला है, बुद्धि को ही मान लेंगे, उसके लिए खंडन आएगा, बाकी तो कहां खंडन है। चेतन आत्मा को मानते ही हैं और ज्ञान के साधन बुद्धि को भी स्वीकार करते हैं। एक प्रकार जी 299 प्रथम पंक्ति। हाँ, सा इयम् सर्वज्ञस्य ज्ञेया व्यवस्था। ज्ञेया, ज्ञेय किसे कहते हैं? जो जानने योग्य है। सर्वज्ञ की जो ज्ञेय संबंधी व्यवस्था है, ज्ञेया व्यवस्था, सर्व पदार्थों के ग्रहण करने रूप जो स्थिति है वो, सर्व पदार्थ ग्राहकता रूप जो ज्ञेय अवस्था है, सर्व पदार्थ ग्राहकता रूप ये अर्थ करते हैं। तो सर्वज्ञ की जो ज्ञेया व्यवस्था है, जानने योग्य जो व्यवस्था है, नहीं नहीं ज्ञेय अव्यवस्था वो भी बात है, ठीक है, मैंने पहले ज्ञेय व्यवस्था, ये अव्यवस्था वाली जो बात पीछे चल रही थी, ठीक है, अव्यवस्था अर्थ ले लीजिए। सर्वज्ञ की जो ज्ञेय की अव्यवस्था है, यानी वो सब कुछ जानता है, नियत नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, एक नहीं है, ये ठीक अर्थ है। पर ये पता नहीं किसी ने अर्थ, किसी का मैंने लिखा हुआ है ज्ञेय अव्यवस्था, ये ज्यादा ये ठीक है, जे की अव्यवस्था, ये पाश्चात्य प्रभाव आ गया इन पे, है ना। जे अव्यवस्था, ठीक है, सर्वज्ञ इसके आत्मा की जो जे की अव्यवस्था है कि उसके जे अनेक हो सकते हैं, नियत नहीं है, एक ही नहीं है, ये अव्यवस्था अनुपदम न शक्या परिक्रमितुम, इसका आप उल्लंघन, अनुपदम मतलब अनुक्षण, तुरंत बाद में, तत्काल या सरलता से, सहजता से, सहसा आप इसका खंडन नहीं कर सकते, यानी इसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तब जाकर के होगा। इसको आप परिक्रमितुम यानी खंडयितुम, परावर्तयितुम, प्रत्याख्यातुम न शक्या, ये आसानी से आप इसको हटा नहीं सकते, यानी ये सिद्ध है ऐसा कहना चाहते हैं, ये तो सिद्ध बात है जे की अव्यवस्था, ठीक है, हो गया। हाँ, आकृति मात्रम तो उदाहरितम, ये जो पीछे उदाहरण दिए थे ये तो नमूना मात्र थे, जो जैसे व्याकरण में गण होते हैं ना, आकृति गण और व्यवस्थित गण। व्यवस्थित गण क्या होते हैं जी, जिसमें इतनी ही बस ये शब्द या जो भी हैं वो इतने ही गृहित होंगे और किसी का ग्रहण नहीं होगा, और आकृति गण मतलब उस जैसे और भी आ सकते हैं, भले ही वहां ना पढ़ रखे हों तो वो केवल प्रतीक या उदाहरण मात्र होते हैं, भले ही अनेक होते हैं, यहां भले ही हमने जो कहा तो आकृति मात्र है, प्रदर्शन मात्र है, निदर्शन मात्र है, उदाहरण मात्र है, बस एक दो निदर्शन मात्र है, बाकी तो और बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, हो गया। और आगे आगे ठीक है, ये क्या मशीन चलती है यहाँ? इन्वर्टर चल रहा था, आ गई बिजली, हाँ वो चार्ज हो रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ आगे हो गया, हो गया। तत्र यदुक्तम इंद्रिय चैतन्य सती किम अन्येन चेतनेन, पूर्व पक्षी ने कहा था ना, जब इंद्रिय की चेतनता है तो भिन्न चेतन को मानने की जरूरत क्या है, कैमुतिक न्याय, जब कैमुतिक कहो या तो वैसे कहो कि इंद्रिय के चैतन्य के होने पर जब इंद्रिय ही चेतन मान ली गई है तो दूसरे चैतन्य को मानने की हमारे को क्या आवश्यकता क्या है, तो तद अयुक्तम भवती, वो जो आपने कहा था वो असंगत होता है, गलत सिद्ध होता है। चेतन का जो व्यवहार है, ऐसा ये जो वृत्त है व्यवहार है चेतन के व्यवहार को यहां पर उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे ये जो अभिज्ञान है स्मृति वो अप्रत्याखेय है और ये अभिज्ञान कैसा है चेतन वृत्तम, चेतन का व्यवहार है ये चेतन का धर्म है। स्मृति कौन करता है? चेतन करता है। जानता कौन है स्मृति को? चेतन जानता है। चेतन का व्यवहार है चेतन वृत्तम। आज भी आएगा एक शब्द व्यवहार व्यापार, ये चेतन का व्यापार है ये। हैं? नहीं, इंद्रिय का भी होता है, इंद्रिय वृत्ति भी होती है, चेतन वृत्ति भी होती है। बंद हो जाता है, आवाज नहीं आती है ना, अपने आप पॉज में चला जाता है वो। ऐसा इसमें मोड है एक, आपने चालू कर रखा हो तो। अच्छा हाँ, अन्य हाँ वेदनिष्ठ जी 298। हाँ अंतिम पंक्ति हाँ, अर्थ जातम मतलब अर्थ का वस्तु का समूह, अनेक विषयम अर्थ जातम, अनेक विषय वाला जो वस्तुओं का समूह है, अर्थ का समूह है। अग्रहणीयम एकेन इंद्रियेण, जो कि एक इंद्रिय के द्वारा गृहित नहीं हो सकता सारा का सारा, वो इस शब्द के माध्यम से सारा गृहित हो जाता है एक ही इंद्रिय से। हाँ एक ही केन इंद्रिय ना, एक एक इंद्रिय के द्वारा अग्रहणीयम एक एक इंद्रिय न, जातम एक ही केन इंद्रिय, किसी एक एक इंद्रिय के द्वारा मतलब किसी भी एक इंद्रिय से वो गृहित नहीं हो सकता, एक एक इंद्रिय के द्वारा ये सारा का सारा ग्रहण नहीं हो सकता, लेकिन शब्द प्रमाण से हम एक ही इंद्रिय से उन सब विषयों को जान लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबको जान लेते हैं। ठीक है, अर्थ जातम अग्रहणीयम एक एक इंद्रिय न गृह्णाति जीव गृह्णाति, अग्रहणीयम एक एक इंद्रिय न, एक एक इंद्रिय से जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, यानी थोड़ा थोड़ा सा ही उनसे गृहित होता है अपना अपना विषय, सारा सबसे गृहित नहीं होता ऐसा। यदि शब्द से आएंगे तो शब्द प्रमाण से जो आएंगे, आपको कहा ये गन्ना है ये मुलायम है, ये गन्ना सख्त है, पता लग गया आपको, ज्ञान हो गया किस इंद्रिय से? कर्ण इंद्रिय से हुआ। कर्ण का विषय तो स्पर्श मृदुता कठोरता तो नहीं है, हाँ एक ही विषय वाली होती है प्रत्यक्ष के विषय में नहीं, प्रत्यक्ष के विषय में ठीक है, प्रत्यक्ष एक इंद्रिय एक का ही करेगी, शब्द से यानी शब्द प्रमाण से वाक्य से हमें किसी विषय का ज्ञान तो हुआ है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है, ज्ञान तो होगा, ज्ञान होगा प्रत्यक्ष के लिए है वो, एक इंद्रिय एक ही विषय को जानती है, लेकिन ऐसे जो ये शब्द प्रमाण है सर्व विषयम च शास्त्रम, शास्त्र में सब विषय होते हैं और उसी शब्द प्रमाण से हम अनेक विषयों को जान लेते हैं, इंद्रिय वहां पर एक ही होती है, या तो चक्षु ले लो या श्रोत्र ले लो, जो भी आप शब्द संकेत लिखा हुआ लिपि ले रहे हो या सुन रहे हो, कैसे भी ले लो, किसी एक इंद्रिय से भी हम बहुत सारे विषयों को जान सकते हैं जो कि वास्तव में एक एक इंद्रिय के द्वारा, भिन्न भिन्न इंद्रिय के द्वारा जानने योग्य होते हैं। ठीक है, गन्ना मृदु है, गन्ना मीठा है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं। लोकेश जी, 296 हाँ, दूसरी पंक्ति में अनिवृत्तम ही, अनिवृत्तम मतलब ये जो आक्षेप है ये निवृत्त नहीं हुआ। कौन सा आक्षेप वो आगे है? संघात में वो आक्षेप है क्या? संघात में प्रत्येकम विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम, एक एक अवयव के द्वारा विषयांतर के ग्रहण का अप्रतिसंधान होगा, जुड़ नहीं पाएंगे वो, ये एक दोष आएगा। संघात है तो पूरा संघात तो सब विषयों को ले नहीं रहे, यदि संघात मिलकर के एक चीज होता और वो ही शब्द को भी ग्रहण करता, वो ही स्पर्श को भी, वो ही रूप को भी, तब तो प्रतिसंधान होता क्योंकि एक ही जो संघात है वो ही इन सबको ग्रहण कर रहा है विषयों को। लेकिन संघात पक्ष में भिन्न भिन्न विषयों को भिन्न भिन्न अवयव उसके ग्रहण कर रहे हैं, नेत्र रूप को और त्वचा त्वगिंद्रिय स्पर्श को, ऐसे भिन्न भिन्न अवयव संघात के भिन्न भिन्न अवयव भिन्न भिन्न विषय को ग्रहण कर रहे हैं, उसमें प्रतिसंधान हो नहीं सकता, प्रतिसंधान का दोष आ रहा है क्योंकि एक अवयव के द्वारा जाने हुए को दूसरा अवयव कैसे जान रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। तो ये जो दोष आएगा ये दोष किस तरह का है? इंद्रियांतरेण इव इति, जैसे इंद्रियांतर वाला प्रसंग था इससे पहले कि भिन्न भिन्न इंद्रियां चेतन है, इस इंद्रिय से इसको जाना, उससे उसको जाना, तो वहां भी इंद्रियांतर के द्वारा भिन्न भिन्न विषय जाना जाने पर प्रतिसंधान नहीं हो सकता। उसी तरह यहां संघात में भिन्न भिन्न अवयवों के द्वारा अगर जाना जा रहा हो तो उनमें भी प्रतिसंधान नहीं हो सकता। ये जो आक्षेप या दोष प्रसक्त हो रहा है वो अनिवृत्तम ही हट नहीं पा रहा है, ये दोष आप हटा नहीं पाओगे। अप्रतिसंधान का दोष अनिवृत्त है, अप्रतिसिद्धम ही अनिवृत्तम ही अप्रतिसंधानम, ऐसे संगति लगेगी। हाँ, नहीं नहीं, दोष नहीं हटा, ये पंक्ति में जो है ना अनिवृत्तम ही, आप उस तरह संगति लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन ये तो इससे ही लगेगा, मैंने ऐसा बोला मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं, दोष हटा नहीं है, उत्पन्न है। नहीं नहीं, दोष हटा नहीं है, निवृत्त नहीं हुआ, अनिवृत्त करेंगे तो बनेगा, दोष सिद्ध नहीं हुआ। दोष सिद्ध नहीं हुआ फिर तो पूर्व पक्षी की बात सिद्ध हो जाएगी ना, पूर्व पक्षी के पक्ष में दोष अगर सिद्ध ना हो, निवृत्त ना हो, दोष सिद्ध ना हो तो क्या होगा, उसका पक्ष सिद्ध हो जाएगा। दोष ना बने तो इसका मतलब है वो निर्दोष्ट है, ठीक है, ये आएगा निवृत्ति, ठीक लिखा हुआ है। अगर मेरे से मुंह से गलत आ गया, अब निकल गया हो तो ठीक कर लेना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है ऐसा बोला हो। नहीं, मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा, किसी और को ध्यान आ रहा है मैंने ऐसा बोला है, तो अब जो बोल रहा हूँ वो कर लो, मेरे को ऐसा ही ध्यान है। अच्छा, दो चीजें पहले वाली देखिए, एक तो 291 पृष्ठ, अंतिम पंक्ति में है, स्तंभ ही प्रासादो ध्रियते इति, मैंने इसको कर्मवाच्य में करके बोला था 293, पहले क्या बोला था मैंने, ओहो 293, मैंने इसको कर्मवाच्य बोला था, कर्तृवाच्य कर लीजिए, स्तंभई प्रासादो ध्रियते, तो ध्रिंग अवस्थाने तुदादिगण की धातु है आत्मनेपदि, ध्रिंग अवस्थाने उसको पहले रिंग होगा, रिंग शयक लिंगशु, और फिर रिंग के बाद में ईयंग हो जाएगा तो ध्रियते बन जाएगा, धातु आत्मनेपदि है, ध्रिंग गित है ये, तो ध्रियते कर्तृवाच्य मान करके ठीक है। और दूसरा निकालिए पृष्ठ 304, में जो सव्य शब्द का अर्थ है तो वो भी दिलीप जी ने बताया था, वो ठीक ही है, वाम और दक्षिण दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है, सव्य का प्रयोग वाम भी और दक्षिण भी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, है? दक्षिण का भी है, वेद भाष्य में महर्षि दयानंद ने भी दोनों अर्थ किए हैं, एक जगह दक्षिणतः लिखा हुआ है, एक जगह वामतः वो भी लिखा हुआ है, दोनों अर्थ हैं वेद भाष्य में, ठीक है, उसका मना नहीं है, सव्य मतलब वो ठीक कह रहे हो आप, कृतम में दक्षिण है, जयो में सव्य आहित है, सव्य मतलब वो बायां हाथ है, लेकिन वेद भाष्य में ही महर्षि दयानंद ने दोनों अर्थ कर रखे हैं, भिन्न जगह पर सव्य का मतलब दक्षिण भी कर रखा है और वाम भी कर रखा है, दोनों है, पर अधिक प्रचलन सव्य का मतलब वाम अधिक प्रचलित है, लेकिन दक्षिण भी किसी प्रसंग में जो किया होगा तो, लेकिन उपलब्ध होता है तो हम ये कह सकते हैं, यहां आपको दोनों में से कोई भी अर्थ लेना हो, कोई हमारे जो प्रयोजन है इस सूत्र का उसमें कोई आपत्ति नहीं आ रही है, किसी एक आंख को ले लीजिए, प्रयोजन इतना है। और किन्हीं को पूछना है? हाँ पूछिए, पृष्ठ 300 इसे पहले होती है उत्पादन निरोध संतति होता प्रबंध न होने को बाधा है। सिद्धांत ये मान रहा है कि पहले जो था दूसरा संघात है, ये बाद में, ठीक है, ये किसको मान करके कर रहा है, पूर्व पक्षी उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय को मानता है, ठीक, और उस उत्पाद व्यय में बाद में जलाने वाला अलग है और फिर फल भोगने वाला अलग है, तो उत्पाद व्यय होते होते होते होते वो भिन्न बन गया है, अभी अन्य है, ठीक, पूर्व पक्षी अपनी बचाव में यह कह सकता है नहीं अन्यत्व नहीं है, ये वही है, क्योंकि हमारी प्रत्यविज्ञा स्वीकार दर्शन क्या हो रहा है, ये वही है, भले ही वो उत्पाद व्यय मानता है लेकिन पहचानता तो वो भी है कि ये वही व्यक्ति है, कल जिसको देखा था, एक महीने पहले जिसको देखा था उसी को कहते ना ये वही व्यक्ति है, ये तो बौद्ध लोग भी मानेंगे ना, जो उत्पाद व्यय को मानते हैं, क्षणिकवाद को मानते हैं, वो भी पहचानते तो उसी को व्यक्ति को, है ना, अपने घर में जाते हैं तो फिर वही देखते ना, ये मेरा ही घर है, जबकि बाहर गए और बाहर से आए तब तक तो उत्पाद व्यय होकर के ये वो घर तो बचा ही नहीं, दूसरा घर बन गया उनके मत में, फिर भी प्रतिविज्ञा होती है ना, स्मृति होती है, ये वही घर है, मेरा ही घर है, तो समानता से, आकृति से, समानता से व्यवहार तो वो भी वही करेंगे जैसा हम लोग करते हैं, तो उनके सिद्धांत के अनुसार सिद्धांती कह रहा है कि आपके में अन्यत्व आ रहा है और अन्यत्व होने पे कृतहानि आदि दोष आ रहे हैं, वो कह सकता है कि नहीं, उत्पाद व्यय होते हुए भी इसमें अन्यत्व नहीं है, ये वही है, और वो उसको वही सिद्ध कर दे तो कृतहानि और अकृत का अभ्यागम नहीं हो पाएगा, वो दोष हट जाता है यदि अन्यत्व को हटा दे, तो सिद्धांती ये कह रहा है उत्पाद व्यय में अन्यत्व को आप हटा नहीं सकते, उत्पाद व्यय से अन्यत्व हट नहीं सकता, यानी अन्यत्व तो रहेगा। पंक्ति देखिए, उत्पाद निरोध संतति भूत प्रबंध, जिसमें ऐसा प्रबंध प्रवाह क्रम जिसमें उत्पाद हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, निरोध हो रहा है, इसका संतति रूप लगातार क्रम चलता चला जा रहा है, एक बार होकर रुक नहीं गया, सतत उत्पाद व्यय संतति निरोध होता रहेगा, उत्पाद निरोध होता रहेगा। तो उत्पाद निरोध संतति भूत प्रबंध, ये जो प्रबंध है अन्यत्वम न बाधते, अन्यत्व को खंडित नहीं कर सकता। आप कहने लगे वही चीज है, उत्पाद व्यय भी मान रहे हैं, प्रबंध भी मान रहे हैं, और कहें कि नहीं अन्यत्व नहीं है, ये अन्यत्व को खंडित नहीं कर सकता। यानी प्रबंध के मानने पर अन्यत्व तो मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा अन्यत्व? अन्यत्व क्यों है? यहां एक संघात था, यहां एक संघात है, वो कहते हैं ये तो वही संघात है आकार आदि समान देख करके, तो क्यों अन्यत्व है? उसके लिए हेतु दिया, देहादि संघातस्य अन्यत्व अधिष्ठानत्वात्, देहादि का जो संघात है उसके भिन्न अधिष्ठान वाला होने से, क्योंकि इसका अधिष्ठान यानी जो द्रव्य है, आधार द्रव्य है, अधिकरण है, वो बदल चुका है। अब पहले वाले संघात का जो इकाई आप मान रहे हो, जिसने दाह किया, उसका अधिकरण दूसरा था, उसके अवयव दूसरे थे, अवयवी जो संघात है उसके अवयव दूसरे थे। आप कह रहे हो कि ये वही संघात है, लेकिन इसके अवयवी तो बदल चुके हैं आपके मत में, इसलिए प्रबंध को ही खोला है। वैसे तो व्यवस्था कह लो, लेकिन वो परिवर्तन वाली व्यवस्था है। ये जो प्रबंध है किस स्वरूप वाला है? वो उत्पाद निरोध संतति रूप, ऐसा कह लो, उसी जैसा बनता है, उसी जैसे को बना करके स्वयं नष्ट हो जाता है, जो भी उनके मान्यता है। प्रबंध मतलब ऐसे प्रवाह के अर्थ में लिया जाता है, संतति रूप संतति भूत प्रबंध। ठीक है, हाँ वेदनिष्ठ जी, 300 नीचे से तीसरी पंक्ति, सत्व सर्ग प्राप्नोति, सत्व का मतलब है सर्ग मतलब उत्पत्ति, हाँ प्राणी सृष्टि, सत्व की सृष्टि, सत्व मतलब प्राणी और सर्ग मतलब सृष्टि उत्पत्ति, अगला जन्म। हाँ ठीक है, सत्व का जो सर्ग है, प्राणियों की जो सृष्टि है, उत्पन्न होना है, अगला जन्म, बिल्कुल ठीक है। रविशंकर जी, 303 दोनों में अंतर है। एक तो कार्य का अर्थ वहां पर सुख दुख लिया था, यहां पर कार्य का मतलब देहेंद्रिय बुद्धि संघात। दूसरा नहीं, बाद वाले में सुख दुख नहीं है ना, वहां पीछे सुख दुख लिया, दूसरा यहां पर आत्मा को सीधे सीधे लिया है, यहां पर दूसरे वाले में, पहले वाले में आत्मा नहीं है, वहां पर कर्ता का मतलब क्या लिया था? इंद्रियां लिया था, और यहां पर आत्मा परक अर्थ लेके किया हुआ है। कार्याश्रयो देहेन्द्रिय बुद्धि संघातो नित्यस्य आत्मनः, ठीक है, नित्य आत्मा का ये देहेन्द्रिय बुद्धि संघात है। तत्र उस संघात में सुख दुख प्रति संवेदनम, सुख दुख के प्रति का प्रति संवेदन, तस्य अधिष्ठानम आश्रय तदायतनम तद्भवति, ये कौन आयतन है? वो देहेन्द्रिय बुद्धि, उसमें सुख दुख संवेदन होता है केवल, ये तो बाद में जोड़ा गया है, पिछले वाले में तो कार्य का मतलब ही सुख दुख लिया गया था। इसमें जो कार्य का कार्याश्रय है, संघात है, उसमें सुख दुख संवेदन होता है। तन्निमित्ता ही सुख दुख संवेदन से निवृत्तिर न तमंतरेण, आगे चलिए पृष्ठ 307। तो शरीर से भिन्न आत्मा है, इस प्रसंग में कुछ तर्क वितर्क पीछे हो गए थे। 11वें सूत्र से प्रारंभ होगा, दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेधः। दृष्टांत का अविरोध होने से दृष्टांत का विरोध होने से आपका जो प्रतिषेध है, खंडन है, वो उचित नहीं है। पीछे पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया था, प्रतिषेध किया था कि एक ही आंख है, वो प्रसंग चल रहा था, एक ही आंख है, दो नहीं है। सिद्धांती का कहना था कि दो आंखें हैं और उससे वो आत्मा को सिद्ध कर रहा था, ठीक है, सभ्य दृष्टि आदि हेतु से। उन्होंने कहा नहीं, एक ही आंख है। तो एक आंख कह के दो आंख का जो निषेध था उसका ये कह रहे हैं कि दृष्टांत का विरोध होने से अप्रतिषेध है। आप जो प्रतिषेध कह रहे हो वो ठीक नहीं है। वो दृष्टांत विरोध कैसे है वो उसको बताएंगे भाष्यकार, अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की गई हैं। वृक्ष वाला ले लीजिए, वृक्ष वाले को बताएंगे, वृक्ष वाला भी बताएंगे, पीछे वाला भी बताएंगे। तो पहले वृक्ष वाला ले लीजिए, जो 10वां सूत्र था, अवयव नाशेपी अवयवी उपलब्धे अहेतु। अवयव के नाश होने पर भी अवयवी तो फिर भी रहता है, ये जो कथन किया गया था उसका उत्तर दे रहे भाष्य। न कारण द्रव्यस्य विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते नित्यत्व प्रसंगात। कारण द्रव्य का विभाग होने पर कार्य द्रव्य कभी नहीं रहता है। यदि मानोगे तो नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा, नित्य का दोष आएगा कि उसमें से आप अवयव हटाते जाओ और फिर भी वो बना रहेगा। फिर तो उसके कितने भी अवयव आप हटाते जाओ, अवयवी वहां पर मिलना चाहिए, नित्यत्व का दोष आ जाएगा, जबकि वो नित्य नहीं है। सिद्ध है कि वृक्ष नित्य नहीं है। तो कारण द्रव्य का मतलब है वृक्ष के अवयव, उनका विभाग करने पर, हटाने पर कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते। जो अवयवी वृक्ष है वो यदि रहता है, यानी पूरा का पूरा रहता है, आधा हट गया है वो तो एक पक्ष है ही, वो तो मानते ही हैं कि एक डाली कट गई तो उतना भाग तो कट ही गया। लेकिन पूर्व पक्षी इस ढंग से कह रहा है कि नहीं, वृक्ष तो जो का तू है। तो वृक्ष अगर अविकृत रूप में जो का तू रहे तो नित्यत्व का दोष आ जाएगा वहां पर, उसको आपको नित्य मानना पड़ेगा, जबकि वृक्ष नित्य नहीं है। इसलिए उसको खंडन कर दिया ना। उसका कहना था कि एक भाग काटने पर भी वही चीज रहती है, ये कह रहा नहीं, एक भाग काटने पर भी वही चीज नहीं रहती है, भिन्न हो जाती है। बहुषु अवयवीषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः। बहुषु अवयवीषु, बहुत अवयवियों में, या अवयवी का मतलब है उप अवयवी। जो ये वैसे तो वृक्ष नाम का एक ही अवयवी है, ठीक है, लेकिन उस वृक्ष में भी और कई अवयवी है ना, एक डाली, तना, फल, इन सबको हम जब बोलते हैं तो एक अवयवी के रूप में बोल रहे हैं। यद्यपि वृक्ष की दृष्टि से वो अवयव हैं, लेकिन एक पक्ष में देखेंगे तो वो अवयवी भी हैं। तो जब बहुत सारे अवयवी हों किसी भी वस्तु के, उसमें यस्य कारणानि विभक्तानि, जिसके कारण हट चुके हैं, तस्य विनाश है, उसका तो विनाश हुआ ही है। वृक्ष की एक डाली को काटा है, एक डाली बड़ी सारी डाली थी, एक फल को तोड़ा है, वो भी तो एक अवयवी था, उसका तो विनाश हो ही गया ना, आपने हटा दिया है उसको। उप अवयवी यहां पर लेंगे, वैसे वृक्ष नाम का अवयवी एक ही है, उसको मान के चलेंगे और एक एक अवयव के हटाने पर भी अगर यूं कहें, ये सिद्धांत माना जाए कि अवयवी फिर भी विद्यमान है, तो उसकी नित्यता का दोष आएगा, जो पहली पंक्ति में कहा। पूर्व पक्ष ने खंडन किया था, उसके विपरीत सिद्धांत के उत्तर देना है। हाँ हाँ, लग क्यों रहा है, ऐसा ही है, उसने खंडन किया ही नहीं है, उसका उत्तर क्यों देना सिद्धांत के। किसका खंडन नहीं किया? पक्ष ने ये नहीं कहा था, हाँ, कि अवयवी इस रूप में नहीं रहता जैसा सिद्धांत बोल रहा है। उसने तो ये कहा था कि अवयवी रहता है, अवयव के नष्ट हो जाने पर भी, नहीं तो सिद्ध है अवयवी नष्ट हो जाए तब भी अवयवी तो रहता ही है, तो ये सिद्धांत दूसरे तरह से उत्तर दे रहा है उसका। नहीं, दूसरी तरह से नहीं, उसके एक दूसरे पक्ष को लेकर के कह रहा है। एक डाली के कटने पर भी वो वृक्ष है, ये व्यवहार में भी है, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा कह करके वो वो सिद्ध क्या करना चाह रहा है? एक ही आंख है, और इसके पीछे उसका अधिकरण सिद्धांत क्या होगा कि एक भाग को हटा देने पर भी अवयवी वही रहता है, वैसा ही रहता है। कहा नहीं है, उसको मानना पड़ेगा। उससे हम पूछें कि अच्छा जो वृक्ष अवयवी आप कह रहे हो ये पहले वाला ही है या भिन्न है, वैसा ही है या भिन्न है? उधर वहीं बैठ जाएंगे ना, वहीं उधर बैठ जाएंगे। तो वो जो वृक्ष है वो वही बिल्कुल, उसने तो ये तो कह दिया कि ये वृक्ष अभी भी है, मान लिया, लेकिन क्या ये बिल्कुल वैसा ही है? हाँ या ना मैं उत्तर दो। आवश्यक हो या ना हो, आवश्यक की आवश्यकता की बात नहीं है, प्रतिज्ञा भी नहीं है कि वैसा ही है। ये तो बात दूसरी बात उठा के सिद्धांत कह रहा है, जो कुल पक्षी ने कही ही नहीं है वैसा ही, ऐसा कहा ही नहीं कुल पक्षी ने, तो उसे खंडन क्यों? उसने नहीं कहा, उसने तो कुछ वाक्य बोला है, लेकिन उसका पीछे का अधिकरण सिद्धांत भी तो है ना। उसके पीछे और क्या बातें इससे निहितार्थ हैं? किसी बात के मानने से यदि कहीं सिद्धांत विरुद्ध बात आ रही है तो उसको भी कहना पड़ेगा ना। सीधा सीधा खंडन नहीं हो सकता इसका, उस बात का सीधा सीधा खंडन करता है वो कि जो दोनों आंखों को एक ही आंख मान रहा है उसका खंडन करता, और ये लग रहा है कि वो भी करेगा ना, कई तरह से करेगा भी, ये तो एक तरह से चल रहा है। दृष्टांत से, दृष्टांत का विरोध होने से, आपका दृष्टांत ठीक नहीं है, आपका दृष्टांत ठीक नहीं है, इसलिए आपके द्वारा कही हुई बात सिद्ध नहीं होती, प्रतिषेध सिद्ध नहीं होता, आप प्रतिषेध है। वो दृष्टांत कैसे सिद्ध नहीं होता है उसको बता रहे हैं। अब इसको पूरे को समझ लो, और भी बातें कहेंगे, केवल इतना ही कहकर तो उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये भाष्यकार ने कई अर्थ किए हैं इसके, कई तरह से इसको खंडित किया है, उन सबको समझ लो, आपकी बात भी निकल जाएगी, लेकिन यहां जो कह रहे हैं उसको समझ लो बस। कि यदि आप मानते हैं कि एक अवयव के हटने पर भी ये वही है, वही है, तो वही है कि तो दोनों अर्थ है। बोलो कहता है कि अवयव भी वही है, नष्ट नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ ये कहना है ना उसका, अवयव भी नष्ट नहीं हुआ है ना, तो इसमें अंतर्भावित मान के चलेंगे ना। दोनों अर्थ हो सकते हैं कि अवयवी जो पहले था वैसा का वैसा ही है, या अंतर आ गया है उसमें। क्या पूर्व पक्षी अगर अंतर स्वीकार कर ले, अंतर स्वीकार कर ले तो एक अंश का तो नाश हो ही गया ना। तो यदि एक अंश के नष्ट होने पर भी पूर्व पक्षी का कहने अनुसार अवयवी वही है, नष्ट नहीं हुआ है, तो यदि एक अवयव के नष्ट होने पर ये वही है तो दूसरे अवयव के नष्ट होने पर भी वो वही रहेगा, क्योंकि अवयव के नष्ट होने पर अवयवी नष्ट नहीं होता, ये सिद्धांत निकल के आएगा उसका। अवयव के नष्ट होने पर अवयवी नष्ट नहीं होता है। एक अवयव हटा दिया, दूसरा अवयव हटा दिया, ठीक है, तीसरा अवयव हटा दिया, कितने भी अवयव हटाते जाओ अवयवी फिर भी रहना चाहिए, रहेगा, जब तक मत बोलो कभी तक भी, जब तक की कोई शर्त नहीं है, कभी तक भी। ऐसा मानेंगे तो नित्यत्व का दोष आ जाएगा। आप हटाते जाओ, एक हाथ काटो तो दूसरा हाथ आ जाएगा, इधर काटो दूसरा आ जाएगा, एक गर्दन काटो दूसरी आ जाएगी, तो नित्य हो जाएगा ना। अधिकरण सिद्धांत यह है कि जब तक अंतिम अवयव है तब तक अवयवी की सत्ता रहेगी। अच्छा, आप कह रहे थे कि उसने कहा नहीं, ये कहा है क्या उसने जो आप बोल रहे हो? उसको कहा है क्या उसने? जैसे आप सिद्धांत का उसका अधिकरण सिद्धांत निकाल रहे थे, निकल रहा है। तो अगर पूर्व पक्षी ने आपकी वाली बात कही होती तो उत्तर देता यहाँ पर कि नहीं, मेरा अभिप्राय ये है। यहाँ सिद्धांति ने जिस तरह खंडन किया है, मान के चलेंगे कि पूर्व पक्षी ऐसा ही मानता है, क्योंकि इसका कोई उस तरह से प्रत्युत्तर नहीं दिया जैसा आप दे रहे हो। तो एक अंश में यहां पर हुआ, तो एक तो नित्यत्व का प्रसंग आएगा और दूसरा इसका उत्तर दे रहे हैं कि जो चीज हटी है उतना तो नष्ट आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उप अवयवी है उसमें कई, वृक्ष एक अवयवी, उसमें भी अनेक उप अवयवी है, तो बहुषु अवयवीषु यस्य कारणानि विभक्तानि, जिसका कारण अलग हो गया है तस्य विनाश है, उसका कारण मानना ही होगा आपको। ये शाम कारणानि अविभक्तानि तानि अवतिष्ठन्ते, जिसके कारण अभी हटे नहीं है, जिन अवयवियों के उप अवयवियों के वो विद्यमान है। हाँ, कारण द्रव्य है, वृक्ष की एक डाली काट के अलग की है, बाकी तो सारे का उपादान अवयवी, बाकी अवयवी वही है, वो नष्ट नहीं हुआ है, और जिसको हटाया वो तो नष्ट हो ही गया है, वहां से उतना अंश तो नष्ट मानना ही पड़ता है, ये प्रत्यक्ष है। ये पहला उत्तर हुआ दृष्टांत का विरोध, और ये दसवें सूत्र वाली बात है। अब जो अथवा ये करके ये दूसरे ढंग से व्याख्या की जा रही है, और ये पीछे आठवें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था उसका उत्तर है। न च एक अस्मिन् नासास्ति व्यवहिते द्वित्व अभिमानात्। तो कहते हैं अथवा दृश्यमानयो दृश्यमानार्थ विरोधो, दृश्यमान अर्थ का विरोध है। कैसे उसको खोल रहे हैं, दृष्टांत विरोधः मृतस्य ही शिरः कपाले द्वौ अवटौ नासास्ति व्यवहितौ चक्षुषः स्थाने भेदेन गृह्येते। अल्प विराम, गृह्येते कर लो इसको। ये क्या कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के शिरह कपाल में, सिर जो केवल हड्डी हड्डी बचती है, तब द्वौ अवटौ, दो छेद दिखाई देते हैं वहां पर अलग अलग दो गड्ढे, अवट मतलब गड्ढा या गुफा, गुहा। द्वौ अवटौ नासास्थि व्यवहितौ, नासास्ती से व्यवहित तो हैं, बाधित हैं, लेकिन दो अलग अलग हैं। चक्षुषा स्थाने भेदे ने गृहते, भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, नहीं तो ये पता लग जाता कि नासास्ती है और पीछे से वो एक ही हैं सारे, पूरा एक ही अगर अवट होता तो कह सकते थे कि यहां एक ही आंख थी, हड्डी ना, एक गड्ढा ये यहां पूरा खत्म हो गया और ये एक गड्ढा यहां पर पूरा अलग है, मिले हुए नहीं है पीछे से। वो तो तंत्रिकाओं पीछे मस्तिष्क में जाती है, वो अलग बात है, हड्डी की दृष्टि से कह रहे हैं, शिरह कपाल में। ये पाठ यदि हमारा जामनगर जाने से पहले आ जाता तो वहां पर आपको स्पष्ट बता देते। वैसे आचार्य जी के कमरे में एक पिंजर रखा हुआ है, औषधालय में भी है, हाँ कभी जाकर के प्रत्यक्ष कर लेना रविवार को, कोई बात नहीं, प्रतिरूप तो है, उसकी नकल तो है। और ये कह रहे नकली है, ले वो मरना पड़ेगा ना उसके लिए अभी। नासिका अंदर में पीछे जाकर के मिल जाती है, छेद एक हो जाता है, नेत्र के तो गड्ढे अलग अलग ही रहते हैं, उसी को कहने। तो शिरह कपाले द्वौ अवटौ नासास्ति व्यवहितौ चक्षुषा स्थाने भेदेन गृह्येते। अल्प विराम, न च एतत् एकस्मिन् नासास्ति व्यवहिते संभवति। एक हो एक में और नासास्ति से व्यवहित हो उसमें ये संभव नहीं है। हो तो एक गट, इंद्रिय एक हो और नासास्ति से व्यवहित होने से दो दिखाई दे रहे हो, उसमें ये दो अलग अलग गड्ढे नहीं दिख सकते थे, इसमें दो स्वतंत्र गड्ढे दिखाई देते हैं, इसलिए ये दो अलग अलग इंद्रियां हैं। अभी नेत्र की बात चली ना, सिद्धांती ने सव्य दृष्ट से कहा था तो उसी पे ही केंद्रित रहेंगे। नासास्थी का तो उसने ये कहा था, नासास्थी से ये नेत्र दो हैं, ये एक ही है वास्तव में, प्रसंग नेत्र का ही है। आगे अब तीसरा अर्थ, तीसरे ढंग से, अथच एक विनाशस्य अनियमात द्वौ इमौ अर्थौ तौ च पृथक आवरणोपघातौ अनुमीयते विभिन्नौ इति। एक विनाश का अनियम होने से, एक विनाश का नियम अगर ये हो कि एक के नष्ट होने पे दूसरा भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा नियम हो तो बात अलग थी, लेकिन एक के नाश होने पे अनियम है, दूसरा नष्ट नहीं होता है। द्वौ इमौ अर्थौ, ये दो अलग अलग अर्थ हैं। तौ च पृथक आवरणोपघातौ, इनके आवरण अलग अलग हैं, ढक्कन अलग अलग हैं, पलकें अलग अलग हैं दोनों की, और उपघात भी इन दोनों का अलग अलग होता है। अनुमीयते विभिन्नौ इति, इससे अनुमान होता है कि दोनों अलग अलग हैं। चौथा अवपीड़नाच्च एकस्य चक्षुषः, एक आंख के पीड़न करने से, दोनों का नहीं, एक आंख को तिरछा कर दो तो एक आंख के पीड़न करने से दो अलग अलग वस्तुएं दिखाई देती है। अभी तो दोनों आंखों से हमको एक ही दिखाई देती है ना, दोनों आंखें एक ही वस्तु को देखती है ना, दो दो वस्तुएं थोड़ी दिखाई देती है कि इस आंख से एक अलग और इस आंख से एक अलग। जैसे दो कैमरे हो, दो चित्र वाले, उनमें दोनों में अलग अलग ढंग से चित्र आएंगे। अभी हमें क्या होता है, दोनों आंखों से एक ही चित्र दिखाई देता है, और यूं आंख पर यूं करो तो देखो, करो प्रत्यक्ष कर लो, देखा होगा बचपन में, खूब किया होगा, भिन्न हो जाता है ना, ऊपर नीचे हो जाएगा, या तो ऊपर से करो, यूं ऊपर से एक ऊपर चला जाता है, डबल हो जाता है, एक ऊपर चला जाता है, नहीं बगल से करोगे तो इधर चला जाएगा, खिसक जाएगा, और ऊपर से करोगे तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहां देखो, यहां ऊपर करो, बीच में यहां यूं करो, आंख खुली रख करके लिफ्ट चढ़ा दोगे, देखो एक ही ऊपर चला जाता है। अरे करके देख लेना, ये तो यानी एक ही व्यक्ति, इसको करने से एक ऊपर चले, एक दो दो दिखने लगेंगे, वही वस्तु दो दिखने लगेंगे। तो ये चौथा सिर में दर्द हो जाएगा अगर ज्यादा करोगे तो। अवपीड़ना च एकस्य चक्षुषः, एक चक्षु के पीड़ित होने पर, पीड़न करने पर, रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात, रश्मि और विषय के सन्निकर्ष का भेद होने से, रश्मि और परंपरा से विषय का भी भेद हो गया, जो रश्मि वहां से आ रही है, ठीक है, चक्षु की रश्मि नहीं, ध्यान देना, नेत्र से रश्मि निकलती है, क्योंकि असमर्थ समास हो जाएगा, ध्यान देना, चक्षुषः रश्मि विषय सन्निकर्षात, यदि आप चक्षु को और रश्मि को जोड़ोगे, ये असमर्थ समास होगा, ये सामान्य स्थिति में नहीं होता है, अपवाद रूप है अलग। क्या कर हो रहा है वेद प्रकाश जी, आप जाना है। अवपीड़नाच्च एकस्य चक्षुषः, रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात, रश्मि और विषय के सन्निकर्ष का भेद होने से, क्योंकि रश्मि का सन्निकर्ष भिन्न भिन्न हो जाएगा, विषय का सन्निकर्ष भिन्न भिन्न हो जाएगा, होने से दृश्य भेद इव गृह्यते, भिन्न भिन्न दृश्य हमारे को दिखाई देने लगेगा। तच्च एकत्वे विरुध्यते, और ये एकत्व में विरुद्ध होता है, एकत्व में विरुद्ध हो जाता है, यदि दोनों आंखें एक ही हैं तो ये दो रूप नहीं दिखाई देने चाहिए थे। ये जो दो रूप दिखाई दे रहे हैं, और पीड़न से इससे पता लगता है कि दोनों अलग अलग आंखें हैं, अभी तो सामान्य रूप से एक ही दिखाई देता है, इसलिए वो कहेगा कि नहीं एक ही आंख है, एक ही दिखाई देता है, लेकिन अब दो दो दिखाई दे रहे हैं, और रोग भी होता है, ये आंखों में रोग भी होता है, तो दो सूर्य, दो चंद्रमा, दो व्यक्ति, हर चीज दो दो दिखाई देने लग जाती है, वो रोग है। लेकिन आगे अवपीड़न निवृत्त उच्च अभिन्न प्रतिसंधान मिति, और अवपीड़न के निवृत्त होने पर अभिन्न प्रतिसंधान होता है, एक ही जैसा दोनों को जोड़ करके करता है, तस्मात एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति ही, इसलिए एक ही इंद्रिय में व्यवधान होकर के नासस्ति का व्यवधान है, इसलिए ये दो दिख रहे हैं, ऐसी बात ठीक नहीं है। पूर्वपक्षी ने जो 10वें सूत्र में कहा है कुछ डालियां काटने पर फिर भी वृक्ष ही कहलाता है, तो उसमें अभ्युपगम सिद्धांत, अभ्युपगम मान के भी, ऐसा मान के भी उसका प्रतिषेध कर सकते हैं, जैसे अगर यदि आंख एक ही होता तो अक्षिणी चक्षुषी प्रयोग नहीं हो सकता भाषा का, और दूसरा अगर एक आंख चलने पर एक प्रयोग होता है, अक्षणा और अक्षिण कर सकते हैं, वो भाषा का प्रयोग है, वो इन्होंने भाषा का प्रयोग नहीं लिया है, ठीक है, भाषा में तो प्रयोग हो जाता है, क्योंकि दो अलग अलग दिखाई देते हैं, गौण प्रयोग भी होते हैं, क्योंकि दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इस आधार पर भाषा में द्विवचन का प्रयोग हो रहा है, वास्तव में तो ये एक ही है, इन्होंने भाषा का कोई दिया नहीं इस तरह का। आगे हाँ, अवयवी जो बना हुआ है वो अवयवी से बना हुआ, अवयव से बना हुआ, अवयवों से बना हुआ है, और उसको आप यूं भी कह सकते हो अनेक अवयवियों से बना हुआ है। अब शरीर है, शरीर एक अवयवी है, एक संघात है। अब उसके अब यूं कहेंगे किससे बना है, हाथ को एक अवयव कहेंगे, लेकिन ये हाथ कोशिका या तो मांसपेशी और हड्डियों की दृष्टि से देखें, रक्तवाहिनी और इन सब की दृष्टि से, तो ये एक अवयवी हो गया ना, हाथ, हाथ एक अवयवी हो गया। और अवयव इसके क्या हो गए, मांस अस्थि आदि, फिर मांस भी मांसपेशी भी एक अवयवी हो गया, और उसमें ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो अवयव मान लिए जाएंगे और मांसपेशी एक अवयवी मान लिया जाएगा, और टिश्यूज में भी कोशिकाएं होती हैं, अनेक कोशिकाएं अवयव माने जाएंगे और वो एक एक टिश्यू अवयवी माना जाएगा। और कोशिका में भी देखो, धैर्य छूट गया इनका ये तो पकड़ ही लिया मेरे को बता सकते हो ना आप, कहा तक भी देखो कितना है, एक दो ही नहीं उदाहरण है। और कोशिका में भी फिर अलग अलग अवयव हैं उसके, कोशिका एक अवयवी है और उसके अनेक अवयव हैं। फिर तो आ गया समझ में, लेकिन आप खींचना चाहो तो और खींच सकते हो कि वो जो कोशिका के जो अलग अलग अवयव हैं वो भी अवयवी हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे परमाणु हैं, अनेक परमाणु उसके अवयव हैं, और उसका जो एक एक अवयव है कोशिका का वो अवयवी हो जाएगा। एक कदम और बढ़ा सकते हैं वो जो एक परमाणु है वो एक अवयवी है, और उसमें जो कण है अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या तो फोटोन या पॉजिट्रॉन जो जो भी आजकल ये कल्पित करते हैं बताते हैं, वो उनको देखोगे तो फिर वो हो जाएगा। एक क्यों और भी बढ़ा लो, चलो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को भी वो यूं नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन एक कण है, वो अनेक कणों का समूह है, बादल जैसा है इलेक्ट्रॉन, जो इतना छोटा है, परमाणु का भी बहुत छोटा सा भाग है, और जो केंद्रक होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन उससे बहुत छोटा होता है, उस वो भी कैसा है, क्या मानते हैं उसको, जैसे बादल होता है ना, धूल का बादल हो या तो पानी का बादल हो, जो धुंध जैसा अनेक चीजों अनेक छोटे छोटे छोटे कणों का एक समूह मात्र है, वो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा है आजकल ये मानते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन भी जो जिसको हम अवयव कहते हैं वो अवयवी है। तो अवयव अवयवी अवयव अवयवी दृष्टि भेद से हो सकते हैं, उसको लेकर के इन्होंने समाधान किया है। ठीक है, इस पे आप लेख लिख सकते हो कि हमारे न्याय दर्शनकार बड़े वैज्ञानिक थे, इतनी सूक्ष्मता से अवयव अवयवी को जानते थे। सब ले आना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने भी यहां है, पॉजिट्रॉन और क्वार्क्स, उन सबको ले आना। देखो अवयवी में भी जो अवयव हैं वो भी अवयवी होते हैं, ये सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, तो वो सब चीजें जानते थे पीछे तक की, ये सिद्ध कर सकते हो आप इससे। ठीक है, आगे देखिए, तो दो दो 308 पृष्ठ पे चलेंगे। अनुमीयते च अयम देहादि संघात व्यतिरिक्तश्च चेतना इति, इससे भी अनुमान होता है कि देहादि संघात से व्यतिरिक्त चेतन भिन्न चेतन है। सूत्र है 12वां, इंद्रियांतर विकारात, दूसरी इंद्रिय में विकार आने से, प्रत्यक्ष किसी भिन्न इंद्रिय ने किया है और विकार यानी भिन्नता किसी दूसरी इंद्रिय में आ गई है। कस्यचित अम्ल फलस्य विहित तदरस साहचर्य रूपे गंधे वा, अल्पविराम, जिसने अम्ल फल को, किसी भी अम्ल फल को उसने जिसने गृहित किया है और उसके साहचर्य के रूप में रूप और गंध भी गृहित किए हैं, अम्ल भी देखा है जाना है और उसका रूप भी और गंध भी, तीनों को उसने जाना है लेकिन अम्लता भी जानी है उसने। केनचित इंद्रियेण गृह्यमाणे, अब इसमें से किसी एक इंद्रिय से वो ग्रहण कर रहा है उसी वस्तु को, किस इंद्रिय से, या तो चक्षु से या तो नासिका से, रस से नहीं, रस का तो विकार कर रहे कह रहे हैं ये, अभी आगे बताएंगे। उससे इन दो इंद्रियों को लो, उसी वस्तु को की गंध आ गई और उसी वस्तु को या तो देख लिया, तो उससे क्या हो गया, रसनस्य इंद्रियांतरस्य विकार, मुंह में पानी आ जाएगा, दूसरी इमली को देख करके या ऐसे जो भी, तो दूसरी इंद्रिय में विकार हो गया ना ये इंद्रिय अंतर कैसे हो गया उसका अल्प विराम इंद्रिय अंतर से विकार रहा। इसी के कहना है कैसे हुआ ये, इसमें रसानुस्मृत, रस की उसने स्मृति की, देखा रूप था या तो गंध आई, फिर बैटरी ही काम है इसकी, फिर बंद कर दो तो एक तो रस की स्मृति होगी उसको, अगर रस की स्मृति नहीं है तो नहीं होगा। दूसरा, रस की स्मृति हो तो भी मुंह में पानी आ जाए ये आवश्यक नहीं है, एक चीज और होनी चाहिए, नहीं रोग विशेष नहीं, स्वस्थ में भी। क्या लिखा, रस गर्धी प्रवर्तिता, रस की गर्धा वाला होना चाहिए, चाहना वाला होना चाहिए, उसको पानी आएगा, सबको नहीं आएगा। जो उस रस को चाहता है, अम्ल रस को पसंद करता है, उसके मुंह में पानी आएगा, जिसको रस की गर्धा नहीं है उसने भले ही इमली को देख लिया उसके मुंह में पानी नहीं आएगा। कई बार नहीं चाहते तो भी आता, वो परोक्ष इच्छा तो रहेगी। तो रसानुस्मृत रसगर्धी प्रवर्तितः, रसगर्धी कौन है, रसगर्धी के द्वारा जो प्रवर्तित है, रसगर्धी है आत्मा, उसके द्वारा प्रवृत्त क्या है, दंतोदक संप्लव भूतो, दंत, इसको दंतोदक कहा है इन्होंने, जो मुंह में पानी आ जाता है ना, दंतोदक, और दंत के सामीप्य से अर्थ लिया हुआ है, दंत के पास से आ जाता है, दंतोदक संप्लव, उसका संप्लव हो जाता है जैसे बाढ़ आ गई हो संप्लव भूत, इस स्वरूप वाला भूत विकार, विकार का विशेषण ये है। रसानुस्मृत, रस की स्मृति होने पर रसगंधि प्रवर्तित दंतोदक संप्लव भूतो विकारो गृह्यते, ये देखा जाता है प्रत्यक्ष है। तस्य इंद्रिय चैतन्य अनुपपत्ति ही, ये जो विकार है इंद्रियांतर विकार है इसकी, तस्य मतलब इंद्रियांतर विकार से इंद्रिय चैतन्य अनुपपत्ति, यदि आप एक एक इंद्रिय को चेतन मानोगे तो ये सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि रसना पे तो रस तब आना चाहिए था, दंतोदक तब निकलना चाहिए था जब वो इमली मुख में आती, और मुख में आने पे तो आता ही है रस, लेकिन केवल देखने मात्र से मुख में आ जाए, अगर इंद्रिय की ही चेतनता मानेंगे क्योंकि वो विषयों को ग्रहण करती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। और अन्य दृष्टम अन्य न स्मरती, हेतु क्या है कि दूसरे के जाने हुए को दूसरा नहीं जानता है, नेत्र ने देखा है उसको, जिह्वा ने तो नहीं देखा था, मुख ने तो नहीं देखा था, पर वहां पर पानी आ जाता है, इससे पता लगता है कि पीछे चेतन एक कोई है जो कि प्रतिसंधाता है, जोड़ रहा है उसको। तो इसने यहां पर स्मृति की बात कही, सिद्धांती ने स्मृति की बात कही है, छूने पे भी आ सकता है, गंध का कहा है ना, अपने को पता लगना चाहिए कि वही विषय है, या तो गंध आ जाए, इन्होंने दो लिए हैं मुख्य, छूने पे भी हो सकता है। तो ये कब होता है, एक तो पूर्व की पूर्व अनुभूति हुई भी हो, ऐसे नहीं आएगा, जिसको पहले अनुभूति हुई है इमली आदि की उसी को आएगा, तो एक तो पहली अनिवार्य शर्त क्या है, पूर्वानुभूति होनी चाहिए, और पूर्वानुभूति में रस गंध रूप या जो भी विषय है उनको उसने इकट्ठा देखा हो कि ये एक साथ हैं, अब उनमें से किसी एक को देख करके, यानी गंध या रूप को देख करके अब रस भी जल का संप्लव देखा जा रहा है, और स्मृति होनी चाहिए, पूर्वानुभूति होनी चाहिए, उसका स्मरण होना चाहिए, और उस विषय के प्रति गर्धा भी होनी चाहिए, ये भी तीसरी आवश्यक है, नहीं तो नहीं आएगा ये। आगे इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है न, आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों, स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात्, इसमें आत्मा को मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो स्मृति का स्मर्तव्य विषय था, ये स्मृति का विषय, जैसे नेत्र का विषय रूप आदि होता है, तो स्मृति का विषय ये स्मर्तव्य था, उसके कारण से स्मृति आ गई है, स्मृति का विषय होने से आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है। यहां पर खोल रहा है आगे भाष्य में, स्मृतिर नाम धर्मो निमित्ताद उत्पद्यते, स्मृति नाम का जो ये धर्म है ये निमित्ताद उत्पद्यते, निमित्त से होते, किसने ये स्मृति का कथन किया ना, इसने रसानुस्मृत, उसने वर्णन किया, उसमें से इसने स्मृति को पकड़ लिया पूर्व पक्षी ने, बोले आत्मा की नहीं है तो स्मृति से ही हो जाएगा, स्मृति का विषय है ये। तो स्मृति नाम धर्मो निमित्ताद उत्पत्त्य थे तस्याः स्मर्तव्यो विषय, तस्याः मतलब तस्याः स्मृते है, स्मर्तव्य विषय मतलब उरस, उसका स्मर्तव्य है विषय है। तत्कृत इंद्रियांतर विकारो न आत्मकृत है, तो तत्कृत मतलब उस स्मृति से ये इंद्रियांतर विकार हुआ है, आत्मा के कारण से नहीं हुआ है, तो उसने आत्मा की जगह स्मृति को डाल दिया, ऐसी आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, स्मृति से ही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिद्धांती कह रहा है तदात्म गुण सद्भावात अप्रतिषेध, तत् इस स्मृति के आत्मगुण सद्भावात आत्मा का गुण होने से अप्रतिषेध है, आपका खंडन ठीक नहीं है, स्मृति को आत्मा का गुण माना है। भाष्य तस्या आत्मगुणत्वे तिस, सती कर लेना इसको, आत्मगुणत्वे सती सद्भावात अप्रतिषेध आत्मन, उस स्मृति के आत्मा का गुण होने पर होने से सद्भावात अप्रतिषेध आत्मन, सती सद्भावात उसका सद्भाव होने पर, स्मृति का सद्भाव होने पर, स्मृति होती ही तब है जब आत्मा होती है, इसलिए आत्मन अप्रतिषेध, आत्मा का प्रतिषेध नहीं हो सकता। आगे यदि स्मृति आत्म गुण, यदि स्मृति आत्मा का गुण है, प्रश्नवाचक हटा लेना, एवं सती स्मृति रूपोपद्यते तभी स्मृति संपन्न होती है, न अन्य दृष्टम अन्य स्मरति, अन्य के देखे हुए को अन्य स्मरण नहीं करता है। आप आत्मा को मानोगे तभी स्मृति हो पाएगी, एक इंद्रिय ने जाना है दूसरी इंद्रिय बोले स्मरण, स्मृति से आप कह रहे हो, कौन किसकी स्मृति कर रहा है, कौन कर रहा है स्मृति? तब होगी जब कोई पीछे प्रतिसंधाता होगा। आप भिन्न भिन्न विषयों को मान के कह रहे हो कि स्मृति का ही ये विषय बन गया, तो स्मृति है कौन? स्मृति हो ही नहीं सकती यदि आत्मा को ना मानो तो, क्योंकि अन्य के देखे हुए को अन्य स्मरण नहीं करता है। इंद्रिय चैतन्य तु नाना कर्तिकाणाम विषय ग्रहणानाम अप्रतिसंधानम, इंद्रिय का चैतन्य मानने पर तो भिन्न भिन्न करता है जिसके, ऐसे विषय ग्रहणों का अप्रतिसंधान होगा, ये दोष आएगा, क्योंकि अलग अलग करता है जानने वाले, अलग अलग इंद्रियां अलग अलग जान रही हैं, जैसे अलग अलग मनुष्य अलग अलग जानते हैं। और अप्रतिसंधान एवं विषय व्यवस्था अनुपपत्ति ही, और यदि अप्रतिसंधान मानोगे तो विषय की व्यवस्था, विषय की व्यवस्था का मतलब है जिसे पहले देखा था उसी को मैं अब देख रहा हूं, विषय की व्यवस्था मतलब ये वही है जिसको मैंने पहले देखा था, ये वही है जिसको पहले देखा था उसी को छू रहा हूं, ये जो विषय की व्यवस्था है वो अनुपपत्ति वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। एकस्तु चेतनो अनेकार्थदर्शी भिन्न निमित्त पूर्व दृष्टम अर्थम स्मरति इति, एक ही चेतन जो कि अनेक अर्थों को देखने वाला है, विषयों को देखने वाला है, लेकिन भिन्न भिन्न निमित्त से पूर्व दृष्ट अर्थ को स्मरण करता है। इति इस प्रकार एकस्य अनेकार्थदर्शिनो दर्शन प्रतिसंधानात् स्मृतेः आत्मगुणत्वे सति सद्भावो विपर्यये च अनुपपत्तिः, चूंकि ऐसा होता है इसलिए एक के अनेकार्थदर्शिनः, एकस्य अनेकार्थदर्शिनः दर्शन प्रतिसंधानात्, एक कौन है वो? अनेक अर्थों को देखने वाला यानी आत्मा, उसके दर्शन का प्रतिसंधान करने से स्मृति स्मृते स्मृति के आत्मा का गुण होने पर, सिद्ध होने पर यह है कि सद्भाव उसका सद्भाव होता है, स्मृति का सद्भाव होता है, और विपर्य ये यदि ऐसी आत्मा को आप नहीं मानते हो, विपर्य च अनुपपत्ति, स्मृति की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। स्मृत्याश्रया प्राणभृताम सर्वे व्यवहार, पूर्ण विराम, प्राणधारियों के सब व्यवहार स्मृति के आश्रित होते हैं। एक सिद्धांत दिया, देखो हमारे जितने व्यवहार हैं प्राणियों के वो स्मृति के आश्रित होते हैं, सारे व्यवहार बिना स्मृति के व्यवहार नहीं होगा। जैसे आप कोई नया व्यवहार बताओ कि ये नया व्यवहार है और देखो इसमें स्मृति नहीं है, बताओ कोई उदाहरण बोलो। कुछ कोई नया मिठाई है, नई मिठाई आई पहले इसका नाम भी नहीं, नाम भी नहीं पता, रस भी नहीं पता, सामने आ गई। ठीक है, अब आपको ये पता लगा कि इसके खाने से स्वाद आएगा, ये आपको जान अभी है या नहीं है? तो खाने की चीज़ तो आएगा नहीं। कैसे पता लगा आपको कि इसमें रस है? और ये मिठाई है ये कैसे पता लगा आपको? नाम तो नहीं पता उसका, लेकिन ये मिठाई है ये कैसे पता लगा आपको? दूसरे ने दिया है। दूसरे ने दिया है तो दूसरा जो जो देता है वो मिठाई होती है। तो उसने मिठाई कह के दिया। अच्छा, उसने मिठाई कहा तो आपको पता लग गया कि मिठाई कैसी होती है, वो स्मरण आ गया या नहीं? आपने पहले जो मिठाई खा रखी थी उसका कुछ स्मरण आएगा ही नहीं। इसने कहा मिठाई है, ठीक है, इसका रस अभी अभी नहीं पता है, लेकिन जो ये जो मिठाई जो शब्द कहा, उस शब्द को सुन करके आपको पता नहीं लगा मिठाइयां कैसी होती हैं? सब मिठाइयों में समानता क्या होती है? कुछ समानता होती है ना, वो पता, वो तो पता लगी गया आपको कि ये तो इसमें होगी चूंकि ये भी मिठाई है। कैसे पता लगा? स्मृति से पता लगा। और कोई व्यवहार बताएं? हाँ, उसकी स्मृति नहीं है तो थोड़ी सी देर में उसकी भी बनने लग जाती है। एक प्राय ने प्राय करके खत्म है, आप मुक्ति को ले आओगे तब तो सबका समाधान है, सबका उत्तर आप दे दोगे। एक सामान्यतया जो व्यवहार हमारे चलते हैं सारे, उसमें हमारी स्मृति जुड़ी भी रहती है। यूं तो आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है, अन्य विषयों का प्रत्यक्ष करता है, जब चित्त बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है, एकदम साक्षात करता है, वहां तो स्मृति परिशुद्ध हुआ है, स्मृति रहती ही नहीं है पिछली, एकदम बस केवल केवल वर्तमान को देखता है। उन अपवादों को छोड़ दो, बाकी जितने प्राणधारियों के व्यवहार हैं, अब अन्य प्राणियों में, प्राणभृत में तो अन्य भी प्राणी आ गए ना, उनमें जो व्यवहार है वही व्यवहार हमारे में ले लो सारे के सारे, वो सब के सब स्मृति से युक्त होते हैं। और स्मृति है तो उसको आत्मा को मानना होगा। तो कहा स्मृत्याश्रय प्राणभृताम सर्वे व्यवहारा, आत्मलिंगम उदाहरण मात्रम इंद्रियांतर विकार इति। आत्मलिंगम, पूर्ण विराम हटा लेना, ये उदाहरण मात्र है क्या? इंद्रियांतर विकार। इंद्रियांतर विकार जो है ये आत्मा का लक्षण, एक उदाहरण मात्र है। आत्मा की सिद्धि के लिए हम और बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, आत्मा की सिद्धि में ये अकेला लिंग नहीं है इंद्रियांतर विकार। इंद्रियांतर विकार को भी आत्मा की सिद्धि में माना गया है कारणों में, प्राणापान निमेशोन्मेश इंद्रिया गति, और इंद्रियांतर विकार भी आता है या तो इसमें या तो शायद इंद्रियांतर विकार को भी आत्मा के लिंग में गिना गया है, यहां नहीं इसमें किया, लेकिन इंद्रियांतर विकार को भी आत्मा का लिंग माना गया है। इससे आत्मा की सिद्धि होती है क्योंकि यहां इन्होंने अलग से सूत्र बनाया ही है, ये इंद्रियांतर विकारात, ये हेतु है आत्मा की सिद्धि में, इंद्रियांतर विकार से आत्मा की सिद्धि होती है, ये भी एक हेतु है। तो ये आत्मा का लिंग है। आगे अपरिसंख्यानाच्च स्मृति विषयस्य, ये जो अंश दिया हुआ है इसको कुछ लोग वार्तिक मानते हैं और कुछ इसको नया सूत्र मानते हैं। तो ये नया सूत्र करके ले लीजिए कि अपरिसंख्यानाच्च स्मृति विषयस्य, स्मृति के विषय का अपरिसंख्यान करके आपने खंडन किया है, आपने स्मृति का विषय केवल एक अंश लिया। पूर्व पक्ष ने स्मृति का विषय किसको माना था? केवल वस्तु को। सिद्धांति ने तो कहा था कि चेतनात्मा है, उसने कहा नहीं, स्मृति का ही स्मर्तव्य विषय हो जाएगा। क्या था? स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात्, स्मृति का स्मर्तव्य विषय क्या माना था उसने? विषय, रूप रसादि जो भी है, केवल विषय को स्मृति का विषय माना था। तो बोले आपने स्मृति के सारे विषय की परिसंख्या नहीं की है, सबको गिना नहीं है, अपरिसंख्या के आपने केवल एक अंश लेकर के, पुराना लेकर के आपने बात को कह दिया है। अब पूरी देखो स्मृति के विषय क्या क्या बनते हैं। क्या स्मृति का विषय केवल वस्तु ही होती है, यानी द्रव्य गुण कर्म ही होते हैं? जिस समय हमें स्मृति आती है उस समय क्या क्या विषय रहते हैं, क्या क्या हम स्मरण करते हैं, सारा मतलब क्या? नहीं, जितने व्यवहार नहीं, जितने व्यवहार मतलब तो लेखनी हो गया, चश्मा हो गया, तौलिया हो गया, माइक हो गया, ईशा पटल हो गया, ये ऐसे विषय नहीं, ये तो सारे हैं ही, ये तो सारे द्रव्य हो गए, गुण हो गए, कर्म हो गए सारे, ये तो स्मृति के विषय बन रहे हैं सारे। जैसे नेत्र का विषय रूप बनता है, ऐसे स्मृति का विषय पूर्व पक्षी की दृष्टि से क्या, ये सारी की सारी चीजें बनेंगी। यानी जे जो जे है, जिसको जाना था हमने, वो स्मृति का विषय है, उसमें द्रव्य गुण कर्म सब चीजें आ गई, जितने भी विविध हैं, उसके अतिरिक्त भी स्मृति का विषय है। वो कह रहे हैं आपने सारी बातें तो कही नहीं है, और क्या बचता है वो आगे बताएंगे। अपरिसंख्याय च स्मृति विषयम इदम उच्यते, स्मृति के विषय को पूरा न गिनाते हुए आपने ये कह दिया, न स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वादिति, ये पिछला सूत्र 13वां उसका खंडन, उसको उद्धृत किया है। अब बता रहे हैं देखो, बोले या इयम स्मृति ही, ये जो स्मृति है, अग्रह्य माने अर्थे, जब अर्थ गृहित नहीं हो रहा है उस समय, जब अर्थ गृहित नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है उस समय, जो स्मृति आ रही है हमारे को, स्मृति की स्मृति नहीं, वो भी नहीं ले रहे, या इयम स्मृति अग्रह्य माने अर्थे, क्या होती है, अज्ञा शिशम अहम अमुम अर्थम इति, मैंने इस विषय को जान लिया, जाना, जान चुका हूं मैं, ये स्मृति आती है ना। हमने टंकारा को देखा, जाना, हम सब जाके आए थे। अभी ये जो स्मृति आ रही है ये कैसी है, अग्रह्यमाण अर्थ में, अभी वस्तु नहीं है सामने। अज्ञा शिशम अहम अमुम अर्थम इति, मैंने इस विषय को जाना। इसके अंदर क्या है, अज्ञा शिशम अर्थम अहम, अज्ञा शिशम अहम अमुम अर्थम, एक तो वो सामने नहीं है यानी अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप में है। आगे कह रहे हैं, एतस्याः ज्ञात्री ज्ञान विशिष्ट पूर्व जातो अर्थो विषयो न अर्थमात्रम। अब इसमें किस किस चीज की स्मृति हो रही है, अर्थमात्र की नहीं हो रही है, जैसा पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्मृति का विषय स्मर्तव्य है, वो अर्थमात्र था। एक तो ज्ञात्री ज्ञाता की भी स्मृति है वहां पर, अज्ञा शिशम अहम अमुम अर्थम, मैं जाता जो है उसकी भी स्मृति है या नहीं है वहां पर, किसने जाना था, मैंने, ये स्मृति आ रही है नहीं आ रही है, स्मृति अनुभव करना मैंने जाना, तो मैं भी तो है स्मृति ही मानना, नहीं मैंने टंकारा को देखा, मैंने टंकारा को जाना, तो अब स्मृति आपको केवल टंकारा की आ रही है या उसके साथ में ये भी जुड़ा हुआ है कि मैंने टंकारा को जाना, मैं है या नहीं साथ में ये बताओ, है ना, उसकी भी स्मृति आई ना आपको, या उसने जाना था, उसने जाना था, अपनी आई ना स्मृति, तो केवल अर्थ ही नहीं होता है, ज्ञाता भी वहां पर इस रहता है, और ज्ञान ज्ञान भी वहां पर रहता है, सब रहता है, तो सब रहता है, तो तीन चीजें हो गई ना, ज्ञाता ज्ञान और अर्थ, मतलब जे तीनों तीनों है ना, जिस जे को हम जान रहे हैं जो अर्थ है वो ज्ञात्री ज्ञान विशिष्ट है, ज्ञात्री ज्ञान से रहित केवल वस्तु मात्र की स्मृति नहीं है ये। पूर्व पक्षी ने केवल अर्थ को वस्तु को लिया था, ये क्या कह रहे हैं, एतस्याः यानी एतस्याः स्मृते ज्ञात्री ज्ञान विशिष्ट है पूर्व जातो अर्थः विषयो, जाता और ज्ञान से युक्त पूर्व जात अर्थ उसका विषय बनता है, न अर्थ मात्रम, मात्र वस्तु मात्र या विषय मात्र ही स्मृति का विषय नहीं होता है, उसके साथ में जाता और ज्ञान भी जुड़े हुए रहते हैं। वो सामान्य कथन होता है ना पूर्व पक्षी का, ये तीनों तो सब जगह ही रहते हैं, तो ठीक है ये विशिष्ट कर रहा है ना, अब इसने विशिष्ट कर दिया ना, ज्ञात्री ज्ञान विशिष्ट है, तो सामान्य बोल करके खंडन कर रहा है वो, भले इसको विशिष्ट देखो, विशिष्ट देख करके खंडन नहीं होगा, यही कहना चाहेंगे, किसका होगा ना, अभी कर रहे हैं आगे देखो। तो पहला कह रहे हैं कि ये जो स्मृति का विषय है उसकी पूरा परगणना किए बिना आपने ये कथन किया है, तो एतस्याः ज्ञात्री ज्ञान विशिष्ट, पूर्व जातो अर्थो विषयो न अर्थमात्रम। आगे ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, ये वाक्य भी बोलते हैं, मैंने इस अर्थ को जाना, ये दूसरा वाक्य है। एक वाक्य तो पहले बोल दिया था अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम, दूसरा वाक्य है ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, और तीसरा है असौ अर्थो मया ज्ञातः। इसको बल्कि यूं कर लो, ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम ये पहला अर्थ है, इसमें ज्ञाता की प्रधानता है, ज्ञात्री प्राधान्य है। असौ अर्थो मया ज्ञातः, इसमें अर्थ की वस्तु की प्रधानता है, दूसरे तरह का वाक्य है, लेकिन है तीनों। अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम अभूत, ये तीसरा, इसमें ज्ञान की प्रधानता है। अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम अभूत, ये ज्ञान की प्रधानता है, तीनों इसमें भी। इति चतुर्विधम एतद् वाक्यम, ये चार प्रकार से वाक्य होते हैं, तीन तो ये हो गए और पहला था अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम इति। तो चतुर्विधम एतद् वाक्यम स्मृति विषय ज्ञापकम समानार्थम, समानार्थ होते हुए ये स्मृति के विषय का ज्ञापक है। स्मृति का विषय क्या क्या बनता है, तो केवल वस्तु ही नहीं होती है, तो वस्तु के साथ में ये जो अहम मैं जाता है, जाता आ गया तो चेतनात्मा सिद्ध नहीं हो जाएगा, वो स्मृति का विषय केवल बता करके सामान्य कथन करके चेतन को हटा रहा था। मैंने कहा इसके साथ साथ तो अहम भी तो आ रहा है, मैंने जाना, इससे भी तो आत्मा सिद्ध हो रहा है। स्मृति का विषय अहम है या नहीं है। आगे सर्वत्र खलु ज्ञाता ज्ञानम जेयम च गृहीयते, सब जगह ज्ञाता ज्ञान और जे ये तीनों गृहित होते हैं, किसी भी स्मृति में ये तीनों आएंगे। अथा प्रत्यक्ष अर्थे या स्मृति, प्रत्यक्ष विषय में जो स्मृति होती है, अभी ये इन्होंने बताया था अग्रह्य माने अर्थ है, अप्रत्यक्ष अर्थ में ध्यान देना, अभी जो ये बताया था कैसा था, या यम स्मृति अग्रह्य माने अर्थ है, अप्रत्यक्ष अर्थ में, अग्रह्य मान अर्थ में, अब क्या कह रहे हैं गृह्य मान अर्थ में, वो सामने है हमारे। तो अथ प्रत्यक्ष अर्थ या स्मृति तया त्रीणी ज्ञानानी एकस्मिन अर्थे प्रतिसंधीयन्ते, उसमें तीन ज्ञान एक ही अर्थ में संबद्ध होते हैं, समान कर्तिकाणी, और उनके समान कर्तृत्व तो वहां पर साथ में जुड़ा रहता है, अभी भी जान रहा हूं और पहले भी मैंने ही इसको जाना था। नाना कर्तिकाणी, भिन्न भिन्न कर्ता नहीं होते हैं, न अकर्तिकाणी पूर्ण विराम, और बिना कर्ता के भी नहीं होते हैं, कर्ता का बोध वहां सदा रहता है। तो न नाना कर्तिकाणी न अकर्तिकाणी किम तरह फिर क्या है, एक कर्तिकाणी, एक ही कर्ता है इनका, प्रत्यक्ष जो वस्तु है वहां पर कह रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं अत्राक्षम अमुम अर्थम यमेव एतर ही पश्यामि, मैंने इसे देखा था जिसको मैं इस समय देख रहा हूं। अत्राक्षम इति दर्शनम, दर्शन संविच्य अत्राक्षम, मैंने देखा था, इसमें क्या क्या दो चीजें सम्मिलित हैं, अत्राक्षम इति ये जो शब्द है इस वाक्य में, उसमें क्या दर्शनम, एक तो जानना, और दर्शन संविच्य मैंने जाना, ये भी वहां पर है, इसी को खोल रहे हैं। न खलु असंविदिते स्वे दर्शने स्याद एतद् अत्राक्षमति, यदि अपने ज्ञान के रहित ये हो, न खलु असंविदिते स्वे दर्शने, अपने ज्ञान के बिना बिना जाने न स्याद एतद् अत्राक्षमति, अत्राक्षम ये प्रयोग हो ही नहीं सकता, अपना ज्ञान तो वहां पर सदा बना हुआ है। ते खलु एते द्वे जाने, ये दो तरह के ज्ञान है, क्या यमेव एतर ही पश्यामि इति तृतीयम ज्ञानम, दो ज्ञान तो पहले बता दिए, दर्शन दर्शन विषय, और यमेव एतर ही पश्यामि इति तृतीयम ज्ञानम, उसी को मैं देख रहा हूं, ये जो संयुक्त तो हो गया है, संबद्ध बन गया, ये एक अलग ज्ञान है। एवं एको अर्थः त्रिभिर ज्ञाने युज्यमानो न अकर्तृको न नाना कर्तृक, इसी प्रकार से ये एक ही अर्थ वस्तु तीन प्रकार के ज्ञानों से जुड़ता हुआ, न तो अकर्तृक है न नाना कर्तृक है, किम तरही एक कर्तृका इति, एक ही कर्ता है इन सब में। सो अयम स्मृति विषयो अपरिसंख्यायमानो विद्यमानः प्रज्ञातो अर्थः प्रतिषिध्यते नास्ति आत्मा स्मृतेहि स्मर्तव्य विषयत्वादिति। तो इस प्रकार से आपने ये स्मर्यमाण जो स्मृति का विषय है, अयम मतलब स्मर्यमाण विषय, स्मृति का विषय अपरिसंख्यायमान होता हुआ विद्यमान प्रज्ञातो अर्थ, विद्यमान सन विद्यमान होता हुआ प्रज्ञात अर्थ यानी सबके द्वारा ये जाना जाता है, जाना जाने जाने वाली वस्तु आत्मा। सो अयम प्रज्ञातो अर्थ है, मतलब अयम का मतलब आत्मा लेना। ये जो आत्मा है स्मृति का विषय है और अपरिसंख्याय मानो विद्यमान आपके द्वारा न गिना जाता हुआ भी होता है। प्रज्ञात अर्थ प्रतिषिध्यते, आपके द्वारा सबके द्वारा जाना जाता हुआ अर्थ खंडित किया जा रहा है। कैसे? नास्ति आत्मा स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वाति थी, उसका उल्लेख किया। आगे न च इदम स्मृति मात्रम स्मर्तव्य मात्र विषयम वा, अल्प विराम। ये जो है इदम मतलब अहम अद्राक्षम, ये अंश न स्मृति मात्रम, ये स्मृति मात्र नहीं है, और स्मर्तव्य विषय मात्रम, स्मर्तव्य विषय मात्र नहीं है ये। न च इदम स्मृति मात्रम स्मर्तव्य मात्र विषयम वा, इदम खलु ज्ञान प्रतिसंधानवत स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य सर्व विषयत्वात्। ये जो है ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, ज्ञान प्रतिसंधानवत, ज्ञान को प्रतिसंधान करने के समान, जैसे प्रत्यक्ष में हम ज्ञान को जोड़ते हैं कि जिसको देख रहा हूं उसी को छू रहा हूं ऐसे, तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्रतिसंधान के समान स्मृति प्रतिसंधान भी यहां पर होता है। एकस्य आत्मनः सर्व विषयत्वात्, स्मृति प्रतिसंधान है एकस्य आत्मनः। क्यों हो रहा है ये स्मृति प्रतिसंधान? उसका हेतु है एकस्य सर्व विषयत्वात्, एक आत्मा के सब विषयों वाला होने से वो सब विषयों को जानता है, नियत विषय नहीं है। इसी को खोल रहे हैं, एकोयम जाता सर्व विषयः स्वानी ज्ञानानि प्रतिसंधत्ते। ये एक जाता सब विषयों को, सब विषयों वाला ये एक जाता अपने सभी ज्ञानों को जोड़ता है। अमुम अर्थम ज्ञास्यामि, अमुम अर्थम विजानामि, अमुम अर्थम अज्ञास्यशम। इस अर्थ को मैं जानूंगा, इस अर्थ को मैं जान रहा हूं और इस अर्थ को मैं जान चुका हूं। अमुम अर्थम जिज्ञासमानः, इस अर्थ की को जानने की इच्छा करता हुआ, चिरम अज्ञात्वा, बहुत देर तक न जानता हुआ भी, अध्यवस्यति अज्ञासिशम, ये निश्चय कर लेता है, स्मरता है कि मैंने फिर इसको जान लिया। एवं स्मृतिम अपि त्रिकाल विशिष्टाम सुस्मूर्षा विशिष्टाम च प्रतिसंधत्ते। इसी प्रकार से स्मृति को भी त्रिकाल विशिष्टाम, जो तीनों कालों से विशिष्ट है, तीनों प्रकार की हो सकती है, उसको कैसी सुस्मूर्षा विशिष्टाम, स्मरण करने की इच्छा से युक्त जो ये स्मृति है कि मैंने जानने की इच्छा की थी, मैं जानने की इच्छा कर रहा था, मेरे को उस समय ये स्मृति आ रही है कि उस समय मैं जानना चाहता था, इन सब की भी स्मृति हो सकती है। सुस्मूर्षा विशिष्टाम च प्रतिसंधत्ते, उस सबको ये जोड़ता है। संस्कार संतति मात्रे तु सत्वे उत्पद्य उत्पद्य संस्कारा स्थिरो भवन्ति, अल्प विराम। और संस्कार संतति मात्र अगर मानेंगे, संस्कार केवल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं क्षणिक वाद में, तो सत्व के उत्पद्य उत्पद्य उत्पन्न होकर के उत्पन्न होने से संस्कारा स्थिरो भवन्ति, संस्कार नष्ट हो जाएंगे। स न अस्ति एकोपि संस्कारो यस्त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम स्मृतिम च अनुभवेत, इनमें एक भी संस्कार ऐसा नहीं होगा जो तीनों कालों से युक्त ज्ञान को और स्मृति को अनुभव करे, क्योंकि वे भिन्न भिन्न करेंगे, भिन्न भिन्न नए नए उत्पन्न हो रहे हैं। मैंने स्मरण किया था, मैं जान रहा हूं, मैंने देखा था, मैं देखूंगा, ये जो सारी की सारी बातें हैं, बहुत दिनों बाद जाना, लेकिन ये भी स्मृति है कि पहले मैं नहीं जानता था, मेरे में जानने की इच्छा थी, फिर मैंने जानने का प्रयत्न किया और फिर मैंने जान लिया। ये सारा का सारा जो अनुभव हो रहा है ये संस्कार संतति मात्र में क्षणिक वाद में सिद्ध नहीं हो सकता है। आगे न च अनुभवम अंतरेण ज्ञानस्य स्मृतेश्च प्रतिसंधानम अहम मम इति च उत्पद्यते, देहांतरवत। अपने अनुभव के बिना ज्ञान का और स्मृति का प्रतिसंधान कैसे? अहम मम इति, मैं और मेरा, ये उत्पन्न नहीं होता है। कैसे? देहांतर के समान, जैसे भिन्न भिन्न देह में ये नहीं होते हैं, ऐसे पूर्व पक्षी के मत में ये सिद्ध नहीं हो सकता, उसी को अनुभव होना चाहिए। तो देखिए, अनुभव अलग लिखा है, ज्ञान अलग लिखा है और स्मृति अलग लिखी है। अनुभव से भिन्न भी ज्ञान होता है, केवल अनुभव मात्र ही ज्ञान नहीं कहलाता है, अनुभव से भिन्न भी ज्ञान होता है। तो बिना अनुभव के कोई भी ज्ञान और स्मृति नहीं हो सकती, अनुभव तो होगा वहां पर। अतो अनुमीयते अस्ति एकः सर्व विषयः प्रतिदेहम स्वज्ञान प्रबंधम स्मृति प्रबंधम च प्रतिसंधत्ते इति। इससे अनुमान होता है कि एक कोई है, कैसा, सर्व विषय है, जिसको सब विषयों वाला है, सब विषयों को जानता है, और प्रतिदेहम भिन्न भिन्न शरीर में, अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्मा है, ये स्वीकार करते हैं। प्रतिदेहम स्वज्ञान प्रबंधम, अपने ज्ञान के प्रभाव को और स्मृति के प्रभाव को प्रतिसंधत्ते जो जोड़ता है। यस्य देहांतरेषु वृत्तेः अभावात् न प्रतिसंधानं भवति, और जिसके भिन्न शरीरों में वृत्ति व्यापार का अभाव होने से प्रतिसंधान नहीं होता है, वो जोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वहां वो है ही नहीं। भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, इसलिए वो अपने शरीर में स्थित जो ज्ञान है, स्मृति है, संस्कार है, उन्हीं का ही वो प्रतिसंधान कर सकता है, दूसरों का नहीं कर सकता। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा है। इति अष्टभि सूत्र चक्षु अद्वैत प्रकरणम, चक्षु का अद्वैत प्रकरण मतलब दो चक्षु चक्षु अद्वैत प्रकरण हम इन्होंने लिख दिया, उसका खंडन हुआ है, अद्वैत का खंडन कर दिया है, द्वैत का आ गया। ठीक है, इतना ही रखते हैं। आगे ज्ञान और सुख दुख में भेद भी आएगा, इसी अध्याय में आगे आएगा, जिसमें सुख दुख और ज्ञान को अलग अलग लिखा है उन्होंने, जैसे यहां अनुभव और ज्ञान को अलग अलग लिखा है ना, अनुभव भी ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान का निषेध नहीं कर रहे, अनुभव भी एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन अनुभव अलग चीज है, ज्ञान और अनुभव को पर्यायवाची मान करके नहीं चल सकते, दोष आ जाएंगे। ज्ञान तो प्रत्यक्ष जानकारी है, जानकारी है, प्रत्यक्ष है, हाँ, अनुभव प्रत्यक्ष, ये हमारी दृष्टि है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से जो हो रहा है वो अनुभव, उसको अनुभव कहेंगे, प्रत्यक्ष जन्य जो ज्ञान है उसको हम अनुभव कहते हैं, और अन्य प्रमाणों से जो ज्ञान हो रहा है उसको प्रत्यक्ष, उसको अनुभव नहीं कहते, उसको ज्ञान मात्र कहते हैं। है उसमें ज्ञान चाहिए, लेकिन वो ज्ञान बिना अनुभव के आता नहीं है, अनुभव से आ जाए तो ठीक है, अनुभव कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हाँ उस अनुभव के आधार पे वो आगे के लिए और सोच सकता है कि भाई नहीं, एक देश के अनुभव से वो बाकी सबका अनुमान कर लेता है, वो जान लेता है, निश्चय हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अनुभव वाला ही ज्ञान चाहिए वहां पर, नहीं ही मत बोलो, अनुभव भी चाहिए, लेकिन अनुभव कुछ के अनुभव से बाकी सबका भी अनुमान हो जाता है, उसको सादृश्य होने से भी, अन्य विषय भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, सभी मिठाइयां होंगी, मतलब एक मिठाई का आपने कर लिया तो दूसरी मिठाइयों का भी कर सकते हो, भिन्नता है उनमें, लेकिन अनुमान कर सकते हो उससे, वो ज्ञानान मुक्ति है। प्रणव धनी Oh.